trobem amb els membres de la banda Dracum, a qui volem conèixer una mica més, i és per això que ens agradaria que un a un us presentéssiu vosaltres mateixos. Bon dia, encara sigui de nit. Bueno, jo soc Marc, guitarra de Dracum i bueno, una mica el fundador d'aquesta història. Jo toco bàsicament el triangle i les panderetes de Dracum, amb les congues una mica, i vaja, em diuen bateria, però jo em sento percussionista, però sí, sóc el Conrad Soler. Hola, sóc José Luis, sóc el baixista i bueno, sóc l'últim en arribar i bueno, estic intentant adaptar aquesta panda de prevats que es diu Dracum. Bona, sóc la Paula, teclista, també toco l'acordió i faig coros a Dracum i pues res, a seguir luchando. Hola, jo sóc el Javi, sóc el que crida i fa sorolls i totes aquestes coses, toco els collons als altres i poca cosa més. Yo soy Javi, alias Caleb, y soy el que desafina siempre con el violín ahí, dándole siempre caña. Hola, soy Feni, soy el guitarrista, y soy el que siempre cada dos por tres está afinando. Per qui encara no us conegui, si és que hi ha algú que encara no us coneix, qui de vosaltres ens pot explicar una mica la història de la banda i les seves influències? Bueno, jo poca cosa puc parlar de la fundació de Dracum, però diguéssim que sé del cert que vaig ser l'últim a entrar, perquè era el que buscaven, i sé que tant el Xavi com bueno, el Javi com el Marc es van juntar i van dir vinga va, d'aquests temes que tens tu Marc, fem un grup. I de llavors van començar a buscar a gent, es va formar una primera banda que estava inclosa la Ali, que aquesta va marxar i va substituir el Jan, i aquest va marxar i va substituir el José, que està actualment amb nosaltres. Igual que vam començar amb un gaitero, flautista, que també va marxar, que es deia Isra, i vam substituir també per la Paula Mikhailichenko, que està aquí amb nosaltres actualment. I quin pot explicar el per què i el significat de Dracum? Jo volia un nom amb una K i una M, tan fàcil com això. I llavors vaig pensar, m'agrada molt Sauron, perquè sempre té una cançó que diu Dracum Nocte, i vaig dir, pues Dracum mola, i ahí con los dragones i tal, i vinga. I va caure Dracum amb K i AM, claro. Cosa senzilla. Com ja hem pogut escoltar, quan us heu presentat, sou molts dins la banda. Va costar tancar la formació i costa trobar moments per assajar, trobar moments per tancar concerts? En aquest cas, opinem que no, perquè sempre hem tingut molta dedicació al grup, i sempre hem tingut molt clar que un dia mínim a la setmana, en casos ja extrems, doncs cap, però molt extrems, sempre hi ha el diumenge, que és quan assagem nosaltres, i és inamovible, i és el dia Dracum, per dir, la tarda Dracum. Dins la banda, ja hem dit que tu, Marc, tenies uns temes i d'aquí va sorgir. Et segueixes encarregant tu de la composició de temes i lletres? Quin és el ritme de treball de Dracum? Bueno, actualment jo vaig composant temes, també, però en realitat tots composem. Una mica la sort de Dracum és això, no? Cada cançó té una mica l'estil de cada un i té la seva història, no? per fer aquest dia. Normalment un porta la idea i llavors entre tots mirem d'ajuntar-ho i acabar-ho de fer-ho dels temes. I quines són les vostres inspiracions a l'hora de composar i en quines bandes preneu com referència? Mari, Manolo Escobar, Nino Bravo, sí, todo esto es lo que realmente nos inspira. Camela era en los inicios, pero ahora como hemos cambiado un poco menos agresivo, ¿no? Pues ya no realmente no miramos una banda concreta a la hora de componer ni nada, o sea, cada uno tiene sus influencias, tenemos gustos bastante dispersos, aquí hay gente que escucha desde gothic industrial hasta progresivo, a heavy más clásico, metal extremo, cada uno aporta un poco su grano de arena y entre todos la mezcla pues es lo que acaba saliendo, el Dracum es eso, una amalgama de todos nuestros gustos mezclados. El passat 2011 vau debutar amb la demo autoproduïda Around the Oak, formada per tres temes. Com recordeu el procés de gravació i n'esteu contents amb el resultat? La veritat és que sí, vam anar als estudis F2F i allí estava el senyor Marc, que va ser el que va fer tot. I no sé, van quedar, a veure, som 7 persones al grup, és una mica difícil quedar tots a la vegada. I va ser una mica de... sobretot una experiència per a tots nosaltres, perquè tots era la primera banda on tots gravaven. I va ser una mica, escolta-nos com funciona això, tot igual, però sincerament va ser una mica en plan a lo loco i sincerament tots estem molt contents amb el resultat que vam trobar. Sincerament. I hem llegit que esteu intentant entrar en contacte amb discogràfiques de cara a l'edició d'un llarga durada. Com van aquests contactes? Hi ha un parell de segells que bueno, s'han dit que estan interessats en escoltar més material, però de moment que hi hagi algú interessat en fitxar-nos, res. hem enviat a totes les discogràfiques que coneixem que editen material semblant al nostre i bueno, de moment això, una discogràfica de Rússia està interessada en escoltar més material quan el gravem, ara estem en procés de gravar un EP, li enviarem a veure si sona la flauta i després una discogràfica d'aquí de Madrid també ens ha dit que ho volen escoltar, però no hi ha res tancat. I ara us anava a preguntar si hi havia el plantejament de fer una altra gravació ni que fos en format EP, quan tindrem aquest nou EP de Dracum? Bueno, creemos que por diciembre de este año, como mucho enero del 2013, ya estará a la venta, serán unos 6 temas y bueno, más que nada porque la gente nos pide más. Llevamos año y medio con 3 temas y no puede ser. Concerts, perquè ja en porteu uns quants a les vostres esquenes. Com recordeu els inicis? Una pregunta, el pròxim que tenim és el primer lloc que vam fer el primer concert. És interessant. Va ser, bueno, pues, juerga, com ara, no? Des del primer moment ha sigut sempre festa, ballar i tothom s'ho passi bé. I això, passar-nos bé nosaltres, tocant a sol escenari, i sempre ha sigut així, des dels inicis, i jo espero que segueixi ser així. I nosaltres ja us hem pogut veure en un parell d'ocasions, però per qui no us hagi vist encara, què ofereix Dracum en els seus directes? Originalitat, molta festa i molta alegria al cos. I problemes tècnics. Oh! I molts problemes tècnics. Una mà, se droga. Bueno, sobre todo lo que nos ha hecho mucha gente, sobre todo la gente que es el hecho de que me han dicho el hecho de desconectar, es decir, ya es un concierto de Dracum y desconecto, me meto en la burbuja de lo que es Dracum, el mundo del folk, el mundo de la diversión, del alcohol, de estar con los colegas y pasarlo bien. Y ese es, para mí, lo que és una bona definició de lo que puede ser de la Koma en concierto. Un fet a tenir en compte, i que no passa gaire, és la presència de teclista, acordionista i violinista damunt d'un escenari, cosa que la majoria de bandes porten samplers gravats. És un valor afegit a l'hora de venir-vos a veure i us heu trobat mai en un escenari massa petit? Ens hem trobat, per no dir sempre, moltes vegades en un escenari molt i massa petit. Però, com sempre, es fan cabrioles per poder-ho compaginar bé i que la cosa funcioni el millor possible. En tot cas, nosaltres, bueno, jo en concret, no estem gaire a favor dels samplers i per això mateix sempre optem per bueno, intro com a molt i fin. Y además, también somos un grupo que nos gusta aportar muchos elementos. En un concierto que tuvimos al aire libre, en las fiestas de Barberá, pusimos unas antorchas. También solemos utilizar también hiedras para decorar el escenario. O sea, llevamos una serie de elementos que también hace que necesitemos un escenario también grande, ¿no? Es un poco complicado a veces. Potser un dels concerts més importants que heu fet fins al moment va ser el del mes de juny de 2011 amb Arcona. Com recordeu aquell concert? Va ser un concert genial. Jo sóc una superfan d'Arcona i per mi va ser, vamos, el... Buah, no, és que no hi ha paraules. Però i ara el 5 d'octubre tornen. Sí, i penso tornar. Llàstima la sala, però bueno, a veure si els hi va bé. Algú més que tingui algun record d'aquell concert amb Arcona? Bueno, sí, más que nada porque fue la sala Salamandra y allí el sonido era excelente y tuve un escenario muy grande, fue bastante, nos lo pasamos muy bien. En aquella ocasió també vau tocar amb Raven Blood, amb qui vau compartir escenari també en la semifinal de Barcelona del War Metal Battle. Quin ambient vau viure a la sala ZAC? Home, va ser una experiència molt peculiar, més que res perquè bueno, la sala no està habilitada per fer concerts tradicionals, per dir-ho d'alguna manera, és un escenari triangular i bueno... És com amb columnes pel mig i bueno, vam fer el que bonament vam poder, vam anar per totes i bueno, no va anar tot el que volíem, però bueno, continuem endavant. I la relació amb altres bandes, ha sorgit alguna possible col·laboració? Sí, molt bé, vam fer bastants amics, sobretot vam fer amigues amb els Battlehorn de Mallorca i bueno, vam conèixer bastanta gent allà i molt bon rotllo amb totes les bandes, molt bé, en aquest aspecte vam sortir molt contents. Parlant de concerts, recordeu alguna anècdota divertida o curiosa que us hagi passat damunt d'un escenari? En un concierto de San Feliu, por ejemplo, que se nos fue, bueno, se nos fue la luz un par de veces. Tres veces. Y el micro. Y el micro, o sea, se apagaba todo. Y entonces, claro, pensábamos, bueno, la gente se va aquí a apalancar o se va a ir, va a ser un follón. Y que va, porque el Feni que se empieza a contar chistes, que si Conrad empieza a improvisar con la batería, la gente se animó más incluso. Y empieza a emborrachar a la gente también. Y claro, la gente al final se animó más, o sea, para apoyarnos incluso, o sea, fue algo muy mutuo. Y al final, la verdad es que salió bastante bien con la tontería. El Feni explica acudits i avui n'ha explicat un, que volem que ens el torni a explicar. Segur? Bueno, cosa que se abre el telón. Y aparece un muñeco de nieve rodeado de un montón de albóndigas alrededor. Se cierra el telón. Título de la película: El albondigable hombre de las nieves. ¿Quins són els plans de futur de Dragum? Gravar l'EP, això és el primer. Estem en un bucle, portem un any intentant gravar l'EP aquest i ja no pot ser, estem allà tancats. I la idea és això, ara ja al 100%, gravar l'EP, potser gravar un videoclip també, ho estem mirant. I bueno, fer nou merchandising també, ja estem en ello ja. I res, l'any que ve doncs, començar a fer concerts i a preparar el disc gran que ja estem començant a perfilar-lo. Doncs a nosaltres només ens queda que desitjar-vos moltíssima sort en el vostre camí i demanar-vos, no sé si conjunta o com la vulgueu fer, una salutació tant per Kalimetal com per Satanarais.